Se povtarjaš, če men običaš, a te si z njega i odričeš, priznavam, če me boli. Dnes vidjah te, da minavaš, a ti sa s njega me naranjavaš, čovek sam i me boli. Той се обали по-добре и дали те гушка вечер или просто си излиза с приятели навън. Навън е твоето момче, уж с приятели алъже, пак се прави на невинен, че на него да му е добре. На-на. Подигравай се, колко още ще продължаваш, повярвай, че ми тежи. Аз ти вярвах и те обичах, не ме оставяй, ти повтарях, бъди с мен, моя любов. Той целували по-добре и дали те гушка вечер, или просто си излиза с приятели навън. По очите ти личи, че плачеш и дори сълзи да нямаш. Оставили са ти следи, чак за тебе мене ме боли. Се прави на невинен, че на него да му е добре.